co powstanie, gdy na jednej mini-scenie spotkają się australijska gitarzystka, wokalistka i amerykański gitarzysta, wokalista. Wychodzi bardzo, bardzo uczciwa rockowa płyta. Taka płyta z mnóstwem odniesień. Oczywiście niekoniecznie są to odniesienia do tego, do na przykład The War on Drugs, ale jest to płyta, którą znamy, zanim zaczęliśmy ją słuchać. I jest to całkiem przyjemne, muszę przyznać. Courtney Barnett i Kurt Weill razem na wspólnie wydanej płycie, trochę koncertowej. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii, nawet do Irlandii. Przenosimy się do Irlandii. On pisze o sobie sam, Peter Wilson. Jeżeli kiedykolwiek go usłyszycie, to zapamiętacie na zawsze. I potem rozpoznacie za każdym razem. Nazywa się on, przedstawia się jako Duke Special. I to będzie 5-minutowy wstęp. The opus virtuoso, the piano grand, and higher unaccomplished fists extend themselves to musically athletic hands. Pity on such voyages to legend. What luggage do you take? What currency? Could it be truth you carry? Lies you spend to climb an Everest or swim a sea, no matter what the end in view requires, a proper change of heart, some urgency in mixing with the doers and the triers. His dreaming modulates to enterprise, whose actions carry with, whose church aspires. Which side of the glass do I stand? Do I stand? Which side of the glass do I stand? Do I stand? Walter Mitty. Or just disguise as agent, cipher, or as catalyst? Do you conceal? Do you apotheosis? These jungle pioneers, these pioneers, your co-inhabitants of wonderland, each one namesake on the honors list. Which side of the glass do I stand? Do I stand? Which side of the glass do I stand? Do I stand? Walter Mitty. And which side of the glass does Mitty stand? In his epiphany, in front, behind, or both, the hero with the also ran. And Walter Mitty, how would you define the water walker who made the water wine? Was it Christ the God? Was it Christ the man? Do I stand? Głos jak młody Peter Hamill. No i linia melodyczna też trochę jego. No i jeszcze nazwa. Duke Special. Tak się nazywa ten projekt, tak nazywa się ten zespół. Duke. I to nawiązanie też jest dla mnie oczywiste. Chciałbym, żeby większa część współczesnej muzyki progresywnej brzmiała właśnie w ten sposób. Duke Special. No ale tak jak to już jest z tym gatunkiem, tutaj w muzyce należy zanurzać się na dłużej. After you had steered your cobble out of the storm and left the smaller islands to break the surface like drive shaking that colossal back cloth there came 50 pounds from the queen proposals of marriage the daughter of the light housekeeper and the saints who once lived there on bird's eggs rainwater barley All pilgrims at a safe distance Circular houses with views of the sky Ah, grace, grace, darling Who set timber burning top of the tower before each was lodged at last in his stone coffin you would turn your back on mainland and suit her to marry then bereave the waves from His pebble spectacles had turned cloudy and his walk slow to a chair by the fire often I would come back from herding sheep or from the post office with our pensions to find his darkness and darkness the turf shifting ashes onto last flakes of light room was made more silent by the flies that circled the sip stains on his waistcoat. The dog preferred to curl up under his hand, raced ahead as soon as I neared the lead. I read to him from one of his six books, thick pages dropping from the broken spines of Westward Ho and the children's reciter. And he didn't know, or I paraded naked in front of him as though I was looking in a mirror. Two neighbors came visiting after he died, mad for the learning, a character they said, and awakened in me a pride of sorts. I picture his hand when I stroke the dog, his legs if I knock the kettle from the hearth. It's his peculiar way of putting things that fills in the spaces of Thalabon. Jeden człowiek to wszystko wymyśla, śpiewa i zaprasza do udziału gości, którzy grają, pomagają mu. No i piękne płyty wychodzą. On tak mniej więcej od połowy lat 2000 nagrywa i całkiem regularnie. Wielkiej kariery nie zrobił, ale płyty są zachwycające. Duke Special. Teraz zespół, który mam wrażenie debiutował jakieś 10 lat temu w Mikrokosmosie. Wtedy wróżyłem, może nie, wróżyłem to złe słowo, liczyłem na sporą karierę. Z tej kariery chyba niespecjalnie wyszło coś wielkiego, bo jak spojrzę na duży portal społecznościowy, to 22 tysiące osób. Ale płyty nadal nagrywają bardzo dobre. Thank you. Zapomniałem Państwu podać nazwy zespołu. Nazywają się The Pack AD. Wprost z Kanady. Duet, który na swoim koncie ma już 7 płyt od 2007 roku. Regularnie. Co chwila nowe nagrania. A teraz Legend. Super grupa. Między innymi muzycy Solstafir. Wszystko z Reykjaviku, z Islandii. Brzmi ciekawie. Through my veins. No właśnie, jest potężnie i jest elektronicznie. Znowu wracamy do tematu, który pojawił się na początku audycji. Zespół nazywa się Legend, płyta Midnight Champion z jednorożcem, albo trofeum z jednorożca na okładce. Więcej do posłuchania w całości. Cały album udostępniony do posłuchania, oczywiście do kupienia też. Może nie za dowolnie wybraną kwotę, ale od $10 w górę. Gdyby Państwo potrzebowali odpowiednich odnośników, to jak zawsze zapraszam mikrokosmos.info.pl. To Legend jeszcze przez 5 minut, a potem zespół, który ponad 20 lat temu zadebiutował od razu na pierwszych miejscach, a potem to już było raczej niżej niż wyżej. Ale najpierw Legend i utwór Captive. No dobrze, to teraz już chyba wszystko wiemy na temat zespołu Zodiac. Z tymi 20 latami to trochę przesadziłem, bo Electric Six zadebiutowało w 2003 roku z albumem Fire i to tam było to słynne Danger, Danger, High Voltage. No i tak sobie grają. Ja bardzo dobrze pamiętam album z 2010 roku i od tego 2010 niemal co rok wydają kolejne albumy. How Dare You to tytuł najnowszego. Dark politics leads to the best drag. If you're sad about the mess we're in, for all the negatives about the Reichstag, look what it did for East Berlin. Authoritarians beget subversion. Remember this when you get bummed out, so give your pretty painted eyes up to a virgin. Let the fire erupts another one now. When night is fair, we've been here before. We can't find the keys to turn off the war. But the optimist in me is never sad. The glass is half full, but the water tastes bad. Cause the big lie has already spread. And nobody cares how many books you read. So just enjoy yourself and make some art. Then set it on fire and rip it apart. Smile, smile. It will be dark here for a good long while. Baron von Schnitzel turned the last oven off. He left the lights on for Baron von Stroganoff, who hopped the next junket down to Argentina. He had a baby boy who became a ballerina. She had enough one day and she joined the circus. She came to America, was forced to twerk us. She had enough again and after some persistence, she switched teams and she joined the resistance. She danced for the emperor, danced for the king, danced for the president, it's all the same thing. And when she got close enough to be on his arm, she became love in the form of a bomb. Boom! Revolution will be tossed aside. So pledge your allegiance to fat white guys while the snowflakes run and hide. The streets are all filled with fire and the soldiers come marching in. So just mind the fences and the barbed wire. Make nice with the side that wins. And oh, oh, dark politics walks the long plank. Look no further than Tiananmen Square. For every Chinaman who stares down a big tank, there's a billion who just don't care. Now the hangman rings the broken bell, and the reaper he leads the dance. And the world spins around like a carousel, and never plays the music a chance. Smile, smile, it will be dark here for a good long while. And do there will be times that you won't die. Smile, smile, and even though you may be losing by, Electric Six z najnowszego albumu. Co muszę powiedzieć? No, każdy z tych albumów, odkąd pamiętam, zawsze ma dwie zawsze występujące cechy. Po pierwsze to to, że starają się grać mocno, najmocniej jak tylko potrafią. A drugie to to, że mam wrażenie, że niemal każdy utwór jest jakimś żartem. Że to ani jeden nie jest na poważnie. Zawsze się z czegoś nabijają. Nie będę tutaj wchodził w warstwę tekstowe, ale mam wrażenie, że właśnie tak jest. Jeżeli chodzi o te żarty muzyczne, to też podobne wrażenie zawsze mam, gdy słyszę artystę, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, czyli King Khana. No to niech się spotkają. King Khan, a potem jeszcze jedno nagranie Electric Six. Microphone. Unless the weather improves, I'll drift along in a sea of known unknowns. Shuffling my papers and my salivary glands. The whole world's a stage and I'm on stage. I got the whole world in my hands, but I'm a quiet man. I'm such a quiet man. Camera shy, be shy. The furthest thing from inspiring. What a glorious feeling to be standing here amongst all of you. I only wish my mama could have been here to see me up here tonight. I never house an animal without thinking of its needs. I never create a manimal without understanding how it bleeds. But I'm a quiet man, a peaceful, unassuming man. I'd much prefer to much to say. And I don't know what you think I saw out there that night, but let me assure you that mum's the word. I'm not gonna go try to be a hero like Bobby in Safety and Oversight and go saying things I shouldn't say, no siree. And I know we would have liked to say a few words here tonight, but the government had him killed. And I see his lovely wife, widow, Janice, here tonight. She's got a long, difficult road ahead of her now. Let's tell her how we'll always be there for her. Buy her a gin and tonic at the cash bar with a twist of lime. If you don't get a little choked up just thinking about all that, well, then you ain't got a soul, buddy. Oh, and by the way, it don't take debonair or class to make your mark in oil and gas. Just learn to look the other way. Taki elvisiasty utwór na zakończenie nowego albumu Electric Six. Tak, już jesteśmy w takich pośród takich utworów, które zamykają audycję, i do tego zestawu wybieram Duke Special ponownie. So to set my house in order, I imagine photographs, advertisements, the old lies, the lumber of my soul. No continuing city, all that's due for spring cleaning. Everything that soul destroys, into the open I bring girls who linger still in photostat, for whom I was so many, many different boys. I explode their myths before too late, their promises I detonate. No continuing. Their eager syllables diminish. No continuing city. No continuing city. Though they call from the suburbs, they know how that disturbs. Are already tending where her breasts begin. My picture in her eyes, it is time for me to recognize my new dimension, my lost girl. Mamy rok 2017, a w tym roku 2017 jeszcze nową płytę wydają bracia Barr z Montrealu, z Kanady. Thousand people living a thousand different lives. Bar Brothers i Hideous Glorious z nowego albumu. Dziękuję. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, a na do usłyszenia oczywiście Robert Plant z nowego albumu. Is there left to do? The youth that slept inside me ran away when I found you. Oh, my love, what is there to be done? My senses have escaped me, my mind is on the run. Pretty songbird, no longer for me sing.